Sali. Ukimaliza kuna swali. Tayari? Ha? Haya, bismillah. Umeingia katika sala ya dhuhur. Sawa. Wewe imam unafanya sala ya dhuhur. Umefika katika raka ya tatu. Raka ya tatu. Kuelekea sujudu, sijida ya kwanza. Kwa sujudu, sijida ya kwanza. Baada ya sijida ya kwanza, ukainuka, ukasimama moja kwa moja. Allahu Akbar. Umesahau sijida ya pili. Na kukaa katikati baina ya sijida mbili. Sawa? Kwa maana umesahau nguzo mbili. Wewe unasalisha imam. Sasa utafanyaje katika hali kama hiyo? Unamaliza sala halafu tena kwa sauti, sababu kuna wapinzani hapa. Unamaliza sala halafu unaleta sijida mbili, kabla ya sala au baada ya sala? Kabla ya salamu. Naye Mandaro amekosea, amekosea. Si jawabu. Nani? Hashim, kwa Hashim. Nafasia wamekosea. Wawili. Wanasema wamekosea. Nani anajiunga nao? Nani? Na Muhammad. Amekosea. Sasa unaonaje Sheikh Ali? Utayari kufanya taraju? Nani kutayari kumsaidia? Abdul Basit. Wewe umechelewa. Sasa lazima umsaidie, wajibu. Kama uweze sema Allahu a'lam. Haya. Wewe ni imam. Unasalisha sala ya dhuhuri. Umesikia raka ya tatu. Katika sijida ya kwanza, ndani ya raka ya tatu, sijida ya kwanza, umesujudu sijida ya tatu. Sijida ya kwanza, sasa badala ya kukaa na kuleta sijida ya pili, ukasimama moja kwa moja kwa katika raka ya pili ya nne. Je, unafanyaje katika hali kama hiyo? Wewe ni imam, usisahau, si maamuma. Wewe ni imam. Unaleta sijida sahwi, kwa maana anawasiliana na wewe Sheikh Ali. Kabla ya sala, kabla ya salamu au baada ya salamu? Baada ya salamu. Kabla. Kabla. Kwa nini? Kwamba sala ikifungua nguzo moja, unaleta sijida mbili kabla ya salamu, au sio? Nasemaje? Hakuna. Nasema hivi alafu hivi na wasiwasi juu yake. Majabu. Ah, nasemaje wewe? Mimi nasema wewe utapata jawabu. Utapata jawabu. Ha? Lakini wewe siku yote unaweza kusalisha watu. Siku yote wala. Laba. Hamid. Sasa unasemaje haya? Si tahiyya, ni katika raka ya tatu. Mimi nasalisha sala ya Isha, sawa? Tayari nimeshasali raka ya kwanza, ya pili. Nimekata tahiyyati ya katikati. Nikaingia katika raka ya tatu. Nimesujudu sijda ya kwanza. Sasa baada ya sijda sijakaa. Wala sijaleta sijda ya nne, ya pili. Nikasimama moja kwa moja Allahu Akbar raka ya nne. Kwa hiyo nimesahau nguzo mbili. Kukaa katika yani kukaa ya katikati baina sijda mbili na sijda moja. Hapana, ndani ya sala nimekumbuka. Sasa nitafanyaje? Nitafanyaje? Ha? Kwa maana wewe ni mara ya sijda ya kwanza tayari nimesujudu sijda ya kwanza. Baada ya sijda ya kwanza itabidi nikae au sio? Sikukaa, nikasimama moja kwa moja. Wala nisahau kukaa pamoja na sijda ya pili katika raka ya tatu. Nimepata ubado. Mimi mwenyewe nimekumbuka, hakuna aliyenikumbusha. Ya baina sijda mbili. Alafu baadaye baada ya swala, baada ya kabla ya salamu. Wewe nani sikia? Mmuelewa au hamjaelewa? Sijamuelewa. Haja kusikia. Sasa anasema mimi nimesahau, au sio? Sasa nikikumbuka ndani ya sala inatakiwa pale pale nikikumbuka yani ndani ya sala lazima nirudi kuleta sijda na kukaa, alafu na sujudu tena na niendelee tena katika raka ya nne. Kabla ya salamu leta sijda mbili. Sahu. Sala inakuwa imekamilika. Lakini kuendelea mpaka mwisho wa sala kutoa salamu alafu leta sijda mbili, sala bado haijakamilika na haikubaliki. Kwa sababu umesahau nguzo mbili. Sala haikubaliki mpaka uzikamilishe hizo nguzo mbili. Kama hujui, jahil, huelewi hukumu. Hukumu yako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama. Lakini sala haikubaliki. Mafhumu? Mimi nimesimama katika raka kwa ajili ya raka ya nne. Nimesimama katika raka ya nne. Nirudi tena kwa ajili ya kusujudu ndani ya raka ya tatu, sijida ya kwanza, na kukaa baina ya sijida mbili, alafu kurudi kusujudu tena sijida ya nne, alafu nisimame tena kwa ajili ya raka ya nne. Kwa maana ile raka ya tatu haisabiki kabisa. Sasa mimi nilikuwa katika raka katika sijda ya tatu. Katika raka ya tatu. Yaani kwa maana ile si ile raka haisabiki kabisa. Ile raka haisabiki kabisa. Yaani nasoma kwanza nasoma, alafu ni sujudu. Kukaa, kusujudu tena, alafu kuendelea katika raka ya tatu. Kusoma Fatiha ni lazim. Kwa maana ile raka haisabiki kabisa. Unahesabiwa kama hujaleta raka nzima isabiki. Sasa mathalani hapo sasa wewe ni imam. Ishara gani ndio adhibisha wale kwa nyuma kama wewe unabii katika jambo ambalo ulisahau? Tunakwambia subhanallah. Wewe umechanamba hiyo ni adhibi. Sasa baada ya sala nitafahamisha. Kwa sababu uweze kwamba jamani mimi nimesahau kadha itabidi nifanye hivi. Ndani ya sala haiwezekani. Kama pale. Mama. Sawa, nimekumbuka mimi ndani ya sala. Na maamumu tayari umeshasimama kwa hiyo nyuma yangu. Sasa watajuaje kama mimi nimesahau au nitafanya kadha au nitafanya jambo la kadha? Hawezi kujua. Na wengi wa maamumu ni hawajui. Sema tu wengine subhanallah, watahibi mbona nafanya hivi, lakini baada ya sala nafundisha. Kwa sababu wao watakufuata. Wao watakufuata. Ukisema Allahu Akbar, kwa ajili ya kuleta sijida, kusujudu watakufuata. Ukikaa watakufuata, ukileta sijida ya pili watakufuata, ukisimama tena watakufuata. Baada ya sala utafahamisha, utafundisha ya sahau, ya kusahau katika hali ya hali kama hiyo. Ikiwa nimekumbuka katika sijida ya pili, yani nimesimama, nimeleta, nimeenda katika sijida, nikakumbuka pale kwamba rakaa ya tatu nimesahau sijida, hukumu yake inakuwa nini? Rakaa ya tatu? Wewe umekumbuka katika rakaa ya nne? Nimekumbuka katika rakaa ya nne, lakini katika hali ya kusudi. Sasa unasimama tena. Hapo hapo unasimama. Sawa, unasimama, unaleta ile rakaa ambayo umeisahau ndani yake. Kama raka ya kwanza, unarudi tena katika raka ya kwanza. Nguzo zote ambazo zimepita hazihesabiki. Unarudi katika raka ya kwanza, au katika raka ya pili, au katika raka ya tatu, alafu unaanzia tena. Ukweli lazima muhimu sana kusoma kitabu cha sala. Kwa sababu bila kujua hukumu za sala, utashindwa kuelewa ndani ya sala. Mbona anafanya hivyo leo? Kwa sababu mimi siku moja nishawahi kusalisha sala ya Isha. Nimesoma raka ya kwanza. Kawaida nasoma katika kila raka ukurasa moja. Sasa katika sala ya Isha siku moja nimesoma nusu ya ukurasa moja na nusu ya pili katika raka ya pili. Sawa? Katika raka ya pili nilihisi kwamba mimi niko ndani ya raka ya tatu. Kwa maana katika fikra yangu tayari raka ya kwanza nimesoma ukurasa moja. Raka ya pili, ukurasa wa pili tayari nimeshausoma. Na tahiyat ya katikati nimekaa katika tahiyat. Watu wamesema subhanallah. Jaelewa kwa nini wanasema subhanallah? Na mimi tayari nimeshasoma raka ya kwanza, nimemaliza raka ya kwanza na nimemaliza raka ya pili. Na sasa hivi katika tahiyat. Sawa, hakuna subhanallah. Nikaendelea. Sasa sijaelewa kwa nini sijakusea. سبحان الله صلاة عشاء هون يتكيوا لازم ان ليت ركعه يا تي مفهومه وبعد وامبي له قال لازم ليت ركعه يا تي بس مين من كاس تحيات سبحان الله سبحان الله يلهو اني كان دله كاس تحيات كاستمام الله اكبر كيم يا ركعه تاك اكون قراءه سبحان الله يلهو بس مين في كاس ركعه تاك واكون قراءه kumbe katika raka ya pili. Kwa maana nimesahau nguzo ya kwanza. At-tahiyat. Sawa? At-tahiyat kwanza raka ya kwanza, raka ya pili. Alafu kiraa katika yani unaweza kusema raka nzima, raka ya kwanza, raka ya pili yote. Subhanallah. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamida. الله أكبر في دا كوانزا كوكا يا تيلي الله أكبر مسمى